és áldozás, szélszél brát, nőtt szélszálga brát, darab. A kommitring és kombat tudja, ő litátod kett. Él ajlőt, mely levasz tudul, ő lesz meg edé. Kérdőm, csak lauló vízi szolgós, mely le meldik szél. On linnas liikkuu zombi, kui tiheva meeldib ilm. Kui juba kaugel paistab meile linna piiri silm. Siis süda rõõmust rõkkamas on iga ühe sees. Kui ime kaunis maastik jälle avaneb mees. Jalg rattel nii tore on sõita, kui kõik jal on korralik tee. Me peame ka raskusi võitma, siis ikka on rõõmus me meel. On maantekraadis maasikaitest matub laulev suu. Ja peale paistab päikene, on kaunis suvekuu. Üks maja saamal tere.